มีพราหมณ์คนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นพราหมณ์ที่พูดมากที่สุดในโลกเลยเวลาถามอะไรเนี่ยเขาจะพูดน้ำไหลไฟสว่างไม่มีการเปิดโอกาสให้ใครพูดสวนพูดโต้ได้เลยถ้าใครพูดสวนพูดโต้มาแกก็จะพูดย้อนสวนกลับไปชนิดที่ว่าไม่ให้ใครพูดได้เลยตัวเองพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวจนกระทั่งว่าเขาถูกขี้แพะดีใส่ปากนู่นน่ะนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันมาพบกับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระภิกษุเนี่ยท่านผู้ฟังจะมาพูดเรื่องอะไรได้นอกจากเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องนอกแนวจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นในทางแต่จะพูดเรื่องนอกแนวก็จะต้องชักนำชักจูงกลับให้มาสู่ในแนวให้ได้นี่เป็นภารกิจของผู้ที่คนผมห่มเหลืองทุกท่านอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้ามอบให้เพื่อที่จะเป็นเหมือนพันธกิจเหมือนการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมานี้ให้ได้ซึ่งในการนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนโดยในทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าก็ให้มีรายการธรรมอรปรุณเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เปิดสถานีขึ้นมาก็พบกันเลยเพื่อที่จะให้เกิดเป็นมงคลเป็นความโชคดีเป็นปัญญาขึ้นก่อนที่เราจะดำเนินชีวิตไปในวันนี้ตัวข้าพเจ้านั้นมาพบกับท่านผู้ฟังในแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายในวันจันทร์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางชีวิตประจำวันทำงานทำการต้องมีคุณธรรมอะไรต้องรู้ธรรมะข้อไหนในครอบครัวการเงินการหมอการพยาบาลเป็นยังไงทำสิ่งอย่างไรอันนี้จะเป็นช่วงของวันจันทร์สมการชีวิตส่วนวันอังคารนั้นจะเป็นการปฏิบัติเข้าสมาธิกันให้ลึกให้เย็นทำจิตให้มีความวิเวกหลีกเร้นทำสมาธิวิปัสสนาให้มันได้นั่นคือในช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารส่วนวันพุธนั้นก็จะนำหัวข้อธรรมะประเด็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาแจกแจงแยกขยายวิเคราะห์ลงไปในแต่ละข้อเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างว่าอยู่ใต้หัวข้อนี้มีเรื่องเชื่อมโยงอย่างนี้แต่ประเด็นไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้อย่างไรอย่างไรนั่นคือในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธซึ่งก็จะมีการทำสมาธิอยู่ในตอนต้นรายการแทรกเพิ่มขึ้นให้ด้วยส่วนในวันพฤหัสนั้นข้าพเจ้าได้นำบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรจากทีฆานิกายมัชฌิมนิกายหรือสังยุตตนิกายอะไรที่เป็นพระสูตรดีๆน่าฟังสั้นบ้างยาวบ้างมาอ่านให้กันฟังเพื่อที่จะให้ซึมซาบถึงบทเพียรชนะนั้นๆๆว่าเป็นอย่างไรในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนในวันเสาร์ที่มาพบกับคุณเตือนใจสินทุบนิกด้วยนั่นก็จะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกว่าในแต่ละข้อแต่ละบรรทัดแต่ละหน้าไล่ไปตั้งแต่หน้าแรกผ่านไปหน้าสองหมดเล่มแรกเริ่มเล่มสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยการศึกษาตามลำดับนั้นมีประโยชน์อย่างไรอย่างไรมาอธิบายแต่ละข้อละข้อยกตัวอย่างด้วยเปรียบเทียบข้อต่างๆด้วยให้เกิดความเข้าใจนั่นคือในวันเสาร์อธิบายพระไตรปิฎกช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกส่วนในวันอาทิตย์ที่มาพบกับคุณเดินใจอีกเหมือนกันก็จะนำคำถามที่ท่านฟังได้เขียนถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในทางอีเมลทางหน้า Facebook Fanpage คอมเมนต์ YouTube คอมเมนต์หรือว่าส่งมาเป็นจดหมายข้าพเจ้าได้รับมาก็จะมาพูดคุยในวันอาทิตย์เป็นช่วงของตามใจท่านที่จะตอบคำถามตอบจดหมายของท่านผู้ฟังต่าง ทุกวันอาทิตย์เป็นการตอบคำถามส่วนในวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาพูดเรื่องนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเติมประกอบจากหัวข้อแม่บทอันใดอันหนึ่งที่ท่านยกขึ้นบางทีก็ปรารภพราหมณ์ก็ระบดีภิกษุมหาราชาหรือปริพาชกคนใดคนหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นำเรื่องนั้นมาเป็นเหตุในการบัญญัติธรรมะแต่งตั้งเปิดเผยขึ้นเอาหมวดชื่อนี้มีธรรมะเท่านี้ข้อเอาเรื่องราวก่อนเดิมมาเป็นอย่างนี้นะให้เรื่องราวก่อนเดิมนั้นนั่นน่ะเรียกว่านิทานบางทีนิทานนั้นอธิบายคาถาที่อยู่ในธรรมบทเราก็เรียกว่านิทานธรรมบทบางทีนิทานนั้นอยู่ในเรื่องราวการกำเนิดของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆเราก็เรียกว่านิทานชาดกชาดกบางเรื่องก็ไปอยู่ในนิทานธรรมบทส่วนที่เป็นธรรมบทบางเรื่องก็ไปอยู่ในนิทานชาดกก็มีที่แยกส่วนนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนในชั้นของข้อมูลเพราะว่าข้อมูลบางอย่างบางเรื่องมันก็เป็นมาในเวลาถัดมาบางเรื่องอยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีเพราะฉะนั้นการแยกชั้นของข้อมูลจะทำให้เราไม่หลงประเด็นเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจนที่ข้าพเจ้าแยกเป็นรายการรายการเป็นแต่ละช่วงละช่วงนั้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้สามารถเลือกฟังกันได้เราทำอย่างนี้กันก็มาในช่วง 2-3 ปีหลังที่ทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มอบเวลาให้เราเพิ่มมาเป็น1ชั่วโมงทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถมีเวลากันเต็มที่ในการที่จะจัดรายการก็จึงแบ่งเป็นรูปแบบรายการทั้ง7อย่างนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องรูปแบบรายการของเราสักนิดหนึ่งในการส่งท้ายปีเก่า2564ขึ้นปีใหม่2565ข้าพเจ้านี่ก็จัดมาเต็มๆนี่ก็11ปีแล้วจะขึ้นปีที่12เนี่ยเราจะดำเนินรูปแบบรายการของเราไปเป็นอย่างไรก็คิดว่าอยากจะรับฟังความเห็นก็เสนอแนะหรือประสบการณ์การฟังก็ประทับใจหรือประโยชน์ที่ได้รับหรือคิดว่าจะมีการพัฒนาได้อย่างไรจากท่านผู้ฟังโดยในการนี้เราก็มีการจัดทำรูปแบบใหม่ๆของซอฟต์แวร์บ้างของเว็บไซต์บ้างเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังกันอย่างสะดวกมากขึ้นโดยจะทำเว็บไซต์ใหม่ไว้อยู่ที่ panya.org panya.org เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับธีมในการจัดรายการของเราก็คือเน้นมาในเรื่องของปัญญาแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆจึงจะทำเว็บไซต์ใหม่ที่ชื่อว่า panya.org นี้ขึ้นในขณะเดียวกันก็จะรันเซอร์เวย์ทำเซอร์เวย์แคมเปญนี้ขึ้นเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังโดยไปที่เว็บไซต์ survey.panya.org survey.panya.org หรือไปที่เว็บไซต์ panya.org ก็ได้เราจะมีลิงก์ที่เข้าไปเรื่องของการทำเซอร์เวย์แล้วก็เป็นการที่จะแสดงความยินดีความขอบคุณในการที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการของเรามาก็จึงอยากจะส่งหนังสือกลับไปด้วยเป็นการสมนาคุณเป็นการตอบแทนกันให้โดยท่านฟังก็ต้องใส่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ส่งหนังสือเรื่องของการทำจิตการทำวิปัสสนากลับไปให้ท่านฟังได้อ่านเป็นการสมนาคุณเป็นคำแสดงความขอบคุณที่ติดตามรับฟังหรือถ้าท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกในการที่จะกรอกข้อมูลในทางเว็บไซต์จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้โดยส่งไปที่ตู้ปน285ตู้ปน285ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีปตจ.อุดรธานีรหัสไปรษณีย์41,000-41,000โดยในจดหมายนั้นท่านฟังก็เขียนระบุก็ได้ว่าในรายการทั้ง7วันนั้นชอบฟังวันไหนหรือว่าได้รับประโยชน์หรือมีความประทับใจอย่างไรหรือว่ามีข้อแนะนำที่จะพัฒนาได้ตรงจุดไหนบ้างหรือถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะแบบอธิบายให้ว่าต้องปรับเปลี่ยนยังไงคือทุกอย่างดีแล้วอย่างน้อยส่งเป็นไปรษณียบัตรปลอมๆมาก็ยังได้เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าเออมีท่านผู้ฟังฟังอยู่นะเพื่อที่ต้องการจะรับหนังสือนะเราก็จะส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้ฟังใส่เอาไว้ ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยก็จะเป็นการดีเพราะเดี๋ยวนี้เวลาส่งอะไรมันจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเมื่อใส่ข้อมูลส่งมาให้แล้วที่ตู้ปน285ข้าพเจ้าก็จะนำผลของการสำรวจนี้มาแบ่งปันเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกับคุณเตือนใจแล้วก็คุณทรงพลในช่วงของเดือนมกราคมปีหน้า2565ในช่วงที่ข้าพเจ้าจะไปจัดสดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่22วันอาทิตย์ที่23และวันจันทร์ที่24มกราคมนี่คือเดือนมกราคมปี2565วันที่22ถึง24มกราคมก็จะนำผลของการเซอร์เวย์ผลของการสำรวจนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดรับเซอร์เวย์ในวันศุกร์ที่21มกราคมก็จะปิดรับผลของเซอร์เวย์แล้วทุกท่านไม่ว่าจะกรอกข้อความในเว็บไซต์ปัญญา .org หรือว่าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่ตู้ปน285ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าจะส่งหนังสือเป็นที่ระลึกเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาอ่านแล้วจะมีกำลังใจในการทำการปฏิบัติมากขึ้นส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้ฟังได้ใส่เอาไว้ที่รันเซอร์เวย์นั้นเพื่อที่จะเป็นการทบทวนดูคือปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการทบทวนตัวเราเองอยู่เสมอท่านผู้ฟังทบทวนตัวเราเองว่าเราปีหน้าต่อไปนี่จะทำงานไปแบบไหนทิศทางจะเป็นยังไงจะเลิกจะเปลี่ยนหรือจะทำต่อต้องมีการทบทวนต้องมีการฟังฟีดแบ็กต้องมีการฟังข้อเสนอแนะต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอซึ่งนี่เป็นข้อปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติในธรรมวินัยนี้อยู่แล้วเช่นว่าภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาด้วยกันก็ยังต้องมีวันที่ปวารณาหมายถึงวันที่จะรับฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดูเช่นว่าเขาพอใจไม่พอใจอย่างไรมีข้ออะไรที่จะติเตียนเสนอแนะแต่งให้มีการพัฒนากันได้บ้างเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองเหมือนกันผู้ฟังซึ่งเรื่องที่ต้องทบทวนนั้นก็คือเรื่องกุศลอกุศลนี่แหละว่ากุศลธรรมเราเพิ่มไหมหรืออกุศลธรรมมันเพิ่มถ้าอกุศลธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีมันเพิ่มเราจะลดเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันเพิ่มเราจะรักษาเราจะพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกอย่างไรคิดแบบนี้พิจารณาแบบนี้ถึงจะไปได้ในช่วงของนิทานปรนนาวันนี้ก็จะมีตัวอย่างเรื่องนี้ท่านฟังเป็นเรื่องของม้าอาชาไหนที่มีการทำการปฏิบัติชนิดที่ไม่ย่อหย่อนเลยสามารถที่จะเอาชนะข้าศึกได้สามารถที่จะรักษาความดีของตนเองไว้ได้แม้ตกหล่นหย่อนยานลงไปเรื่องนี้เป็นชาดกที่ชื่อว่าโพชาชนียะชาดกพระพุทธเจ้าปรารภภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่เกิดแบบว่าท้อถอยโอ้ยปฏิบัติธรรมมาบวชมานี่ก็นานแล้วพอสมควรคิดว่าโอ้ยไม่ดีขึ้นเลยคือไม่มีการพัฒนาเลยโอ้ยจะทำยังไงจิตใจก็ยังว้าวุ่นคิดถึงการที่จะกลับไปครองเรือนโอ้อยากศึกอยู่ไม่ได้พวกพระนี่เห็นภิกษุรูปนี้ว่าโอ้ทำไมอินทรีย์เศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสไม่ทำความเพียรเป็นอะไรนอก็พาไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอบถามแล้วรู้ความที่ว่าโอ้อันนี้มีความเพียรย่อหย่อนนั่นนี่นะไม่ดีนะนี่นะจะพัฒนาจะปรับปรุงยังไงท่านจึงเล่าชาดกสองเรื่องนี้ให้ฟังคิดว่าจะเล่าไปพร้อมกันเลยเรื่องของโพชาชานิยะชาดกแล้วก็อาชัญญะชาดกเป็นเกี่ยวกับม้าเหมือนกันม้าอาชาไหนทั้งคู่เป็นยังไงตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นม้าเกิดในกำเนิดเดรัจฉานที่เป็นม้าอาชาไหนเป็นพันธุ์ของม้าสินทบชื่อว่าโพชาชานิยะสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงสัตว์ที่เป็นอาชาไหนเป็นสัตว์มงคลเช่นช้างหรือม้าที่มีลักษณะดีแบบนี้เขาก็จะให้กินอาหารดีๆคือให้กินข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมอบเอาไว้ตั้ง3ปีข้าวเนี่ยพอเขา เกี่ยวมาแล้วเขาก็จะมาเก็บในฉางพอเก็บในยุ้งฉางแล้วเขาก็จะอบเอาไว้อบให้มีกลิ่นหอมอบอยู่3ปีนู่นน่ะแล้วค่อยเอามาสีเอามาปรุงเอามาทำให้มีรสเลิศอลังการมีกลิ่นหอมน่ากินเอาให้ม้าตัวนี้กินให้ม้าตัวนี้รับประทานเวลารับประทานมานี่ก็ไม่ได้ใส่คู่ถังพลาสติกอะไรอย่างนี้นะใช้ทาทองคำมาเลยแล้วที่อยู่ของม้าที่ชื่อโพชาชนียานีก็ปูพื้นลาดอย่างดีไม่ได้อยู่บนดินเละๆแต่ว่าพื้นนี่เขาปรับแต่งอย่างดีทาขี้วัวให้มันแห้งเอาไว้ข้างบนนี่ก็มีผ้าดาดาดเอาไว้ให้มันสวยงามมีพวงมาลัยมีอะไรประดับมีความวิจิตรอลังการตระการตาวังเวอร์มากๆเลยแล้วแถมนี่เขายังแบบฉีดพรมน้ำหอมอยู่ตลอดโอ้ยเป็นม้าระดับนี้อยู่สบายกว่าคนอีกนี่อันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเพราะว่าสมัยนั้นตมฝังมีพระราชาที่อยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลก็ปรารถนาที่จะได้ราชสมบัติของเมืองพารณสีก็จึงรวบรวมไพร่พลเป็นพระราชา7องค์มีกองทัพ7กองทัพพากันมาล้อมที่เมืองพารณสีเอาไว้ทุกด้านเลยล้อมรอบเลยแล้วก็ส่งสารมาว่าเอ้าออกมาท้ารบถ้าไม่รบก็ยอมมอบเมืองให้มาซะดีๆท้ารบขึ้นมาแล้วทำยังไงตอนแรกพระราชาก็คิดว่าจะออกรบเองออกโรงเองอะไรมันได้จบๆพวกทหารนี่ก็ทูลยับยั้งไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวข้าพระองค์จะออกไปรบก่อนเองเราให้คนเก่งๆของเราเนี่ยออกไปก่อนถ้าสู้ไม่ได้เดี๋ยวพระองค์ค่อยออกก็จึงเรียกนายทหารคนเก่งมาเราบอกว่านี่เจ้าสามารถที่จะรบกับพวกนี้ได้ไหมนายทหารคนเก่งนี่บอกได้ถ้าข้าพระองค์ได้ม้าอาชนัยที่เป็นม้ามงคลตัวนั้นนี่นะรับรองว่าสู้มันได้แน่นอนไม่ใช่แค่ว่าจิตกองพลนี่หรอกต่อให้ทั่วชมพูทวีปนี่เอาม้าตัวนี้ไปนี่รับรองว่าสู้ได้แน่จึงจัดให้เลยเอาม้าที่ชื่อว่าโพชาชนียะนี่แหละม้าใส่กรอบผูกเครื่องทรงต่างๆม้าตัวนี้เป็นม้าที่เรียกว่าเป็นม้าอาชนัยพันม้าสินทบนะม้าประเภทนี้ทุกฝั่งเวลาที่ไปออกรบเนี่ยม้าอื่นๆเนี่ยจะกลัวเวลาเห็นท่าทางมันมาปุ๊บม้ากระจอกม้าทั่วไปเนี่ยจะถอยหนีออกทั้งที่ว่าม้าทั่วไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ดีนะคือฝึกดีนะแต่พอเห็นท่าทางสวดทรงของม้านี้แล้วมันจะมีความยำเกรงทันทีมันจะถอยออกทันทีมันจะยอมทันทีทางนี้ที่บอกให้บุกเนี่ยบอกให้บุกแต่ไอตัวที่มันยอมมันก็จะถอยก็จะเสียท่าคนที่อยู่บนหลังม้านี่ก็สามารถฟันอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะว่าด้วยกำลังที่บุกเข้าไปพูดถึงเรื่องม้านี่ก็จะต้องอธิบายกันนิดหนึ่งทุกฟังว่าในการฝึกม้าของคนในสมัยก่อนเนี่ยก็จะฝึกม้าให้มีความสามารถในทั้ง10ด้านด้วยกันคือข้อแรกเนี่ยก็จะฝึกในการกระโดดแพร่วยกขาทั้ง4ขาขึ้นพร้อมกันแล้วก็ยืดออกไปในท่าเตะคือกระโดดแพร่วขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขาเตะดีดออกไปทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีกับดักของม้าที่เขาจะวางเอาไว้ว่าถ้าม้าวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บมันต้องหยุดชะงักนิดนึงปุ๊บจะมีคนที่ซุ่มอยู่ใต้ดินโผล่มาปุ๊บตัดขาม้าทันทีม้าจะกระโดดไปเนี่ยมันจะหลบไม่ทันเพราะฉะนั้นม้านั้นก็จะต้องฝึกท่าทางในการที่กระโดดเท่าขึ้นนิดนึงแล้วก็ยิบถีบออกไปถีบให้คนที่อยู่ทั้ง4ด้านเนี่ยไม่สามารถที่จะฟันขาของตนได้เด็กจึงมีท่าที่1ที่จะฝึกขึ้นมาเพื่อให้ม้านั้นรู้จักป้องกันตัวป้องกันคนที่จะมาตัดขาตัวเองได้ท่าที่สองนั่นคือการที่เอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่สามารถหยิบอาวุธที่ตกลงพื้นดินได้คือที่พูดถึงม้าสินทบอาชาในที่ชื่อว่าโพชาชนียะเนี่ยนะสามารถทำอย่างนี้ได้ท่าที่สองคือเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่สามารถหยิบอาวุธที่ตกลงดินได้ถ้าทหารม้าคนนี้เขาเกิดเสียท่าอาวุธพลัดหลุดมือม้าเห็นปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้ทักษะในการเอี้ยวตัวก้มลง คนที่อยู่บนม้าก็ต้องส่งสัญญาณให้ม้าทำท่านี้เอี้ยวทางซ้ายอย่าเอี้ยวทางขวาหรือเอี้ยวทางไหนหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ต่อได้นี่ม้านี่ต้องรู้จักซึ่งกันและกันกับคนขี่เพื่อจะรู้จังหวะแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือในข้อที่3เขาก็จะฝึกให้ม้าเนี่ยวิ่งจรดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงคือเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเกือกม้าเนาะเป็นการใส่ให้ม้าเพื่อที่จะสบายในการวิ่งไม่กระทบกระเทือนมากไอ้เกือกม้าเนี่ยมันก็จะน้อยมีเสียงม้านี่ก็ต้องสามารถที่จะเบาๆค่อยย่องๆไปอย่าแตะลงทั้งเกือกเอาแค่ครึ่งเดียวหรือแค่เฉพาะส่วนหน้ายกๆๆๆไปนี่ม้านี่ต้องรู้จักวิ่งให้มันเบาๆเดินให้มันเบาๆนี่ม้าต้องรู้จักท่าทางแบบนี้ตัวในข้อที่4ก็คือทำความเร็วให้ได้สูงสุดไม่ว่าจะเป็นงานบุกพุ่งรุกเข้าไปหรือเป็นงานถอยหนีคือเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้นะถอยหลังก็ต้องเร็วเดินหน้าก็ต้องเร็ววิ่งไปข้างหน้าเพื่อบุกทะลุทะลวงความกล้าการดำเนินไปมันก็แบบหนึ่งวิ่งถอยหลังหรือวิ่งหนีวิ่งหนีนี่เสียงมันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้าวิ่งบุกเข้าไปเสียงมันอยู่ทางด้านหน้าถ้าวิ่งหนีเสียงมันก็จะอยู่ทางด้านหลังจะทำยังไงไม่ให้กลัวไม่ให้เกิดความสับสนต้องรู้จังหวะกันก็ต้องสามารถทำความเร็วได้ทั้งทีนี้และทีไล่และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กลัวต่อเสียงอึกทึกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสียงสังคนเป่าสังขึ้นมาเนี่ยปูนจากทิศทางนู้นจะบุกแล้วหรือตีระฆังจากทิศทางนี้ให้ถอยแล้วหรือตีกลองจากทางด้านโน้นให้บุกอีกจะต้องไม่กลัวเสียงสังเสียงตะโพนเสียงกลองเสียงคนโห่ร้องเสียงข้อเกราะทุกสิ่งอย่างนี้เขาจะต้องไม่กลัวต่อเสียงอึกทึกทุกชนิดแล้วก็ที่6นี่จะต้องรู้จักคุณค่าของพระราชามาชนัยตัวนี้หมายความว่ารู้ว่าคนที่ขี่เนี่ยเป็นพระราชาจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้คือเขามีเรื่องเล่ากันมาทุกฟังส่วนที่อยู่ในอรรถกถาก็อธิบายไว้ว่ามีม้าตัวหนึ่งที่คนฝึกมาเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีมากเลยก็เรียกว่าเป็นม้าที่รู้คุณของพระราชาเอามาถวายพระราชาแล้วพระราชาเนี่ยก็ขึ้นส่งม้าตัวนี้นะแล้วก็ขี่ไปโอ้เร็วมากดีมากจังหวะก็ดีนุ่มไม่มีปัญหาคือถ้าเปรียบเทียบเป็นรถเก๋งในปัจจุบันนี่ก็โอ้เรียบมากสมูทมากเครื่องยนต์ดีมากช่วงล่างก็ดีมากนิ่มนวลจริงๆอย่างนี้นะแต่ทีนี้จังหวะที่พระราชาองค์นี้จะควบม้าไหนให้ลองมันวิ่งผ่านไปในลำธารที่ไม่ลึกมากดูมันจะไปได้ไหมมันจะกล้าลงไหมปรากฏว่าไปถึงขอบริมลำธารม้านี่ก็หยุดกึกเลยไม่ไปต่อหยุดแบบนิ่มๆนะหยุดไม่ให้หัวทิ่มแต่หยุดแบบไม่ไปพระราชาก็พยายามจะควบม้าให้ไปสั่งให้ไปม้าไม่ไปโอ้จะไม่ม้าตัวนี้ไม่ยอมไปไหนว่าเป็นม้าที่ฝึกมาดีแล้วจึงเรียกคนฝึกม้ามาฟังอาจารย์ที่ฝึกม้าเนี่ยมาก็ลูบขนแผงคอมันลูบตัวมันเดินอ้อมไปมามาดูสถานการณ์ว่าลูกทำไมไม่ไปล่ะลูกม้ามันก็ขึ้นอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้นะโอ้คนฝึกม้านี่รู้ทันทีมันกระซิบบอกพระราชาพระราชานี่ก็ทำหน้าเวอร์นิดหนึ่งมันจะใช่เหรอเอาลองดูพระราชาคราวนี้ก็ถึงขึ้นขี่ม้าแล้วก็จับหางม้าไว้พอจับหางม้าไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้มันไปทางด้านหน้าวิ่งไปคราวนี้ม้าไปฉลุยเลยข้ามลำธารไปได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเอ้าทำไมตอนแรกไม่ไปตอนนี้ไปเพราะว่าที่แตกต่างกันก็คือพระราชาเนี่ยจับหางของม้านี่ขึ้นพอจับหางขึ้นปุ๊บหางมันเนี่ยไม่เปียกน้ำที่ม้าไม่เดินไปในท่ามกลางลำธารเพราะว่าหางของตนเองเนี่ยมันจะไปโดนน้ำถ้าหางไปโดนน้ำแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาก็จะมีสะเก็ดมีละอองน้ำไปโดนเครื่องแบบของพระราชามันจะไม่สวยงามม้านี้ด้วยความรู้คุณของพระราชาจึงไม่ไปจึงหยุดอยู่พอพระราชาจับหางขึ้นเท่านั้นหางมันไม่โดนน้ำแล้วมันจึงไปหนูรู้ว่าเครื่องแบบของพระราชานั้นจะไม่เปียกด้วยละอองน้ำที่กระเด็นละก็จึงทำตามคำสั่งโดยสดุดี ทั้งนี้ทั้งนั้นพร้อมด้วยความรู้คุณค่าของพระราชาของม้าตัวนี้ม้าที่ชื่อว่าโพชาชนียะก็มีคุณสมบัติแบบนี้ท่านผู้ฟังรู้คุณค่าของพระราชาแล้วก็ที่7นั้นก็คือทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยาม้าหมายความว่าถ้าถูกทิ่มแทงด้วยหอกด้วยเล้าอะไรแล้วจะไม่แบบโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดโอ้ยปวดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจะสู้จะไม่ทำให้ผู้ขี่นั้นตกลงจากหลังม้าโดยเด็ดขาดคือไม่ใช่ว่าถูกแทงแล้วก็พยศขึ้นโยงขึ้นปุ๊บคนขี่ตกลงหรือไม่ก็หยุดกึกจนหัวทิ่มไปเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยความที่เป็นวงของพระยาม้าซึ่งม้าตัวนี้ก็มีคุณสมบัตินี้โดยคุณสมบัติข้อนี้จึงสามารถชนะศึกด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าต่อจากนั้นข้อที่8ก็คือมีความเร็วเป็นเลิศความเร็วในการที่จะวิ่งสามารถทำระยะทางได้ไกลกว่าในช่วงเวลาเท่ากันคือไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอ่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่ไหวเดี๋ยวขอสลอนิดนึงไม่เป็นทุ่มเต็มที่ม้าตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ที่9นั่นก็คือความเป็นยอดม้ายอดม้านี่คือหมายถึงว่าจะไม่ได้กินอาหารธรรมดาธรรมดาจะรู้อาหารที่ตัวเองควรจะกินไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่นั่งที่นอนของตัวเองซึ่งในที่นี้ก็คือม้าตัวนี้เขากินอาหารอย่างประเสริฐมากๆเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยเขาจะทุ่มเต็มที่ไม่ให้เสียค่าของอาหารที่เขากินเข้าไปก็คือทำตัวให้เป็นยอดม้าแล้วก็ที่10นั่นก็คือรู้ความที่ควรแต่ฟังคำอันนิ่มนวลพูดดีๆทำความเข้าใจดีๆเขาก็ฟังได้ไม่ต้องพูดกระแทกกระทันไม่ต้องพูดกระทบกระเทียบพูดกันดีๆก็เข้าใจนี่ม้าอาชนัยเขาต้องฝึกให้มีคุณสมบัติ10อย่างนี้ม้าที่ชื่อโพชาชนิยะนี่ก็มีคุณสมบัติ10อย่างนี้ทุกฝั่งพอนายทหารผู้เก่งกาจผู้หนึ่งบอกว่าจะเอาม้าตัวนี้แหละออกสู้ศึกได้ให้ใช้ชนะกลับมาได้แน่นอนก็จึงนำม้าตามที่พระราชาอนุญาตออกรบเลยออกรบนี่ไปหากองพลที่1สามารถที่จะทำลายกองพลที่1ได้ในเวลาไม่นานแล้วก็ยังจับเป็นพระราชาองค์ที่1กลับมาสู่นครพาราณสีด้วยคือเวลาออกรบปุ๊บเนี่ยม้าตัวอื่นมันกลัวมันถอยใช่ไหมล่ะถอยเปิดหนีแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาจะฉุดดึงพระราชาจับมาเข้าสู่พระนครได้กองทัพกองที่1ก็พ่ายไปละต่อมาก็กองที่2อีกกองที่2นี่ก็ออกรบอีกก็เหมือนกันจนสามารถจับพระราชาของกองทัพกองที่2จับพระราชาคนที่3ของกองทัพที่3จับพระราชาคนที่4ที่5และที่6ของกองทัพที่4 5และ6นั้นก็ได้ด้วยแต่ว่าจังหวะที่ออกไปรบแล้วก็จับพระราชาองค์ที่6ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเกิดเสียท่านิดหนึ่งว่ามีทหารที่อยู่ภาคพื้นเขาใช้หอกเนี่ยเสียบเข้าตรงหน้าอกของม้าโพชาชนิยานี้ได้รับบาดเจ็บซึ่งแบบว่าเกือบโดนหัวใจแล้วอย่างดีที่มีเกราะมาป้องกันไว้สักหน่อยหนึ่งโอ้ยเลือดไหลออกเต็มที่เลยนี่กลับมาแล้วนายทหารม้าเห็นดังนี้ก็จึงทำเกราะที่รัดนี้ให้รวมสักหน่อยแล้วก็เตรียมที่จะผูกเกราะให้ม้าตัวอื่นให้ม้าโพธิสัตว์ชื่อโพชาชนิยะเนี่ยพักสักหน่อยระหว่างที่นอนพักนั้นก็ดื่มน้ำกินหญ้าไปด้วยนิดหน่อยพอม้าโพชาชนิยะโพธิสัตว์นี้เห็นท่าทีว่าทหารม้าคนนี้จะเอาม้าตัวอื่นออกรบเพราะว่าผูกเกราะให้ม้าตัวอื่นอยู่เนี่ยก็มีความคิดว่าโอ้ยถ้าม้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ม้าอาชาในออกรบไปเนี่ยนะม้ากระจอกอื่นๆเนี่ยมันจะไม่กลัวนะถ้าไม่กลัวปุ๊บมันจะสู้บุกเข้ามานี่นะเราจะเสียท่าได้นะพอเสียท่าแล้วขวัญกำลังใจของทหารฝ่ายในมันก็จะตกลงขวัญกำลังใจของฝ่ายนู้นก็จะมีมากขึ้นบางทีถึงกับเสียเมืองไปได้เลยนะนี่นะโอ้ไม่ได้หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะม้าที่เป็นม้ากระจอกได้เราเป็นม้าอาชาในต้องทำหน้าที่นี้ก็จึงร้องขึ้นร้องเป็นเสียงม้านี่แหละปรากฏว่านายทหารมานี่เห็นม้าโพธิสัตว์คือโพชาชนิยานี่ร้องขึ้นแล้วก็เข้าใจความที่ว่าต้องการออกรบเพราะว่าตัวเองตอนนั้นที่จะทำหน้าที่นี้ไ นายทหารม้าทำไมจะไม่รู้รู้ทั้งฝั่งรู้ว่าถ้าเอาม้าตัวอื่นออกไปเนี่ยจะแพ้ได้คือม้าตัวที่ไม่ใช่อาชาในเป็นม้ากระจอกไปเจอม้ากระจอกมันไม่ยอมอ่ะมันก็จะสู้มันรูปดูคุยกับม้าดูม้าตัวนี้ก็ส่งสัญญาณเหมือนกับว่าต้องการจะออกรบให้ประกอบเกราะให้เหมือนเดิมต้องเป็นหน้าที่ของม้าอาชาในอย่างฉันเท่านั้นตัวอื่นทำหน้าที่นี้ไม่ได้หรอกนายทหารม้าก็จึงพยุงม้าโพธิสัตว์นี้ขึ้นพันแผลแต่งแผลอะไรให้เรียบร้อยใส่ยาให้เรียบร้อยผูกสอดเกราะอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นบนหลังม้าตัวนี้เลยขึ้นบนหลังม้าโพธิสัตว์ขี่ออกไปอีกรอบที่7สามารถที่จะจับเป็นพระราชาองค์ที่7แล้วก็ทำลายกองทัพของศัตรูให้หมดสิ้นได้เมื่อจับพระราชาทั้ง7องค์ได้แล้วพระเจ้าพรหมทัตที่ครองเมืองพาราณสีนั้นก็จึงให้โอวาทกับพระราชาทั้ง7องค์บอกว่าอย่ามาเบียดเบียนกันเลยให้สาบานกันว่าจะไม่มาเบียดเบียนอีกแล้วจะปล่อยตัวไปพอได้รับคำสาบานแล้วสัญญาว่าจะไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างสงบสึกก็คือเหมือนกับเซ็นสนธิสัญญากันว่าจะไม่บุกรุกกันแล้วก็ปล่อยตัวไปอบรมให้พระราชาเหล่านั้นรู้จักรักษาศีลให้ทานหาความสุขแบบนี้ดีกว่าอย่ามาหาความสุขจากการเบียดเบียนเดือดร้อนกันนี่คือพระเจ้าพรหมทัตให้โอวาทกับเหล่าพระราชาทั้ง7องค์ที่มาบุกนะส่วนฝ่ายม้าโพธิสัตว์คือโพชาชนิยะตัวนี้พอรู้เรื่องราวว่าบ้านเมืองปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนายทหารม้านี่เขาก็ถอดเกราะของโพธิสัตว์ออกพอถอดเกราะออกเท่านั้นเองโพธิสัตว์นี่ก็ล้มลงเลยเพราะว่าเกราะนี่มันรัดแน่นดึงเอาไว้ให้อวัยวะภายในต่างๆมันยังประกอบกันอยู่แต่พอถอดเกราะออกเท่านั้นเนี่ยล้มลงเลยตายในที่นั้นนี่คือคนที่แบบทำงานจนตายนะคือทำในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองที่ตนเองทำได้เท่านั้นยังมีความเพียรจนกระทั่งว่าสิ้นสุดชีวิตของตนเองพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้สมัยที่พระองค์เกิดเป็นม้านี่ให้ภิกษุรูปนี้ฟังเพื่อที่จะไม่ให้คลายความเพียรถึงแม้จะได้รับความบาดเจ็บอย่างมากก็ไม่ละความเพียรคำว่าบาดเจ็บเนี่ยหมายถึงมีราคะเสียแทงจิตมีโทสะเสียแทงจิตอย่างคนที่คิดว่าจะศึกจะหนีจะไม่ยอมอยู่จะแบบไปให้ได้เนี่ยคือด้วยราคะเช่นคิดถึงการครองเรือนคิดถึงว่าต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ทำมาหากินนั่นนี่อันนี้คือเหมือนราคะมันเสียแทงแล้วถูกทิ่มถูกแทงบาดเจ็บมาแล้วด้วยราคะหรือโกรธคนนี้ไม่พอใจคนนั้นอันนี้คือด้วยโทสะจิตใจมีราคะโทสะทิ่มแทงมาทิ่มแทงมาแล้วคุณจะทำยังไงตายเหรอตายก็คือสึกแล้วล่ะหนีแล้วล่ะอยู่ไม่ได้นั่นแหละแต่ไม่ต่อให้ได้รับบาดแผลขนาดนี้เขายังสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยคือละกิเลสให้ได้เหมือนกับม้าอาชาในตัวนี้แม้ได้รับความบาดเจ็บอยู่ก็จริงแต่ก็ทำหน้าที่จนตัวตายได้ตายคาผ้าเหลืองมันจะเป็นอะไรถ้ามันอยากจะตายให้มันตายเลยตายดีๆแบบนี้มันยังดีอยู่เพราะด้วยความที่เป็นกุศลนั่นเองพอภิกษุรูปนี้ได้ฟังเรื่องราวนี้ก็เกิดมีจิตใจฮึกเหิมขึ้นท่านฟังแล้วก็ได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ต่อไปอีกสุดท้ายภิกษุรูปนี้ก็ได้บรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าม้าอาชาในตัวเนี้ยคือพระพุทธเจ้านี่แหละส่วนพระราชาในครั้งนั้นคือท่านพระอนนท์นายทหารม้าที่ขี่ม้าออกไปทำการรบถึง7ครั้งเอาชนะมาได้นั่นคือท่านพระสารีบุตรนี่คือในเรื่องของม้าสินทบอาชนัยที่ชื่อว่าโพชาชนิยะอีกเรื่องหนึ่งก็เขาโครงเรื่องอันเดียวกันเลยเป็นเรื่องที่ชื่อว่าอาชัญญาชาดกก็คือคงจะเป็นอีกชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นม้าเหมือนกันโครงสร้างแบบเดียวกันเลยท่านพระอานนท์เป็นพระราชาในสารถีที่ขี่ม้าออกไปนั้นคือพระสารีบุตรแล้วก็ออกไปรบกับกองทัพตั้ง7กองทัพมีลักษณะการบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าคาถาที่กล่าวนั้นเป็นคนละคำกันคือข้าพเจ้าได้รวบรวมมาไว้ในที่นี้แล้วล่ะว่าม้าอาชนัยนี่มีความประเสริฐที่เลิศกว่าม้ากระจอกม้ากระจอกนั้นจะถอยหนีแต่ม้าอาชนัยนั้นสามารถทำหน้าที่ของตนได้ ิกษุรูปที่สองที่มีความท้อแท้ท้อถอยได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เกิดมีกำลังใจขึ้นมาในการที่จะทำที่จะปฏิบัติแล้วก็รูปที่สองนี้ได้บรรลุโสดาปัตติผลรูปแรกนั้นได้บรรลุอรหัตผลในทั้งสองเรื่องนี้แสดงถึงความดีว่าเราต้องมีความเพียรถึงแม้บางทีมันจะไม่ได้ผลอยู่ตามที่เราปรารถนาเช่นบางคนลดน้ำหนักหรือบางคนทำความเพียรในด้านทางธุรกิจให้ทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งทีความสำเร็จทั้งฝั่งบางทีมันมีมาในรูปแบบต่างๆเช่นการลดน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สเกลน้ำหนักอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ที่ความคล่องตัวที่โรคภัยไข้เจ็บลดลงที่ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นความเหนื่อยอ่อนน้อยลงดูได้หลายอย่างอาจจะไม่ได้ดูได้ที่น้ำหนักอย่างเดียวก็ต้องรู้จักมาตรหรือจุดที่จะวัดเอาความสำเร็จของตนเองนั้นให้ถูกต้องที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าหน้าที่ของตนความดีของตนเนี่ยรักษาไว้ถึงแม้ว่าจะตัวตายแต่ความดีรักษาไว้เนี่ยมันยังได้กำไรนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับมหาอาชาไนต่อมาในเรื่องที่3เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของการมีศิลปะที่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งฝังสามารถที่จะเอาความรู้ความชำนาญมาทำประโยชน์สร้างงานให้กับตนเองได้เรื่องนี้ชื่อว่าสาลิตกะชาดกคือวิชาที่ชื่อว่าสาลิตกะนั่นเองวิชานี้คืออะไรวิชาสาลิตกะก็คือศิลปะในการดีดก้อนกรวดท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเคยเป็นพราหมณ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอมาตย์ในพระเจ้าพรหมทัตอยู่ที่กรุงพาราณสีปรากฏว่าตอนนั้นมีปุโรหิตคนหนึ่งของพระราชาปุโรหิตนี่ก็คือเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้พระราชาถ้าจะถามความเห็นท่านในเรื่องกิจการบ้านเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งปุโรหิตนี่ก็จะให้คำปรึกษาเป็นอาจารย์เป็นให้คำแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการปกครองอย่างไรปุโรหิตเนี่ยจะให้คำปรึกษาได้มีปุโรหิตอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นคนที่แบบว่าพูดมากมากมากเลยพูดถ้าเริ่มแล้วเนี่ยนะโธ่จะแบบจบลงเนี่ยมันยากมากต้องเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วคนอื่นเนี่ยจะมาพูดแทรกพูดอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะฟังพอพูดแทรกปุ๊บจังหวะแกมีแกใสอีกพูดน้ำไหลไฟสว่างพูดตลอดเป็นชั่วโมงจนบางทีนี่พระราชาก็มาคิดนะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นกันสักทีเนี่ยนะโอ้ยปุโรหิตอาจารย์นี่พูดไม่หยุดเลยก็ด้วยความเกรงใจอาจารย์เหมือนกันนะบางทีพระราชาก็ปล่อยให้แกพูดไปพูดไปจนแกเหนื่อยเองแล้วแกก็หยุดเองมันก็เป็นชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็เสียเวลาพูดยกเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยก็พูดคำเก่าอ่ะละโอ้บางทีก็น่ารำคาญเป็นอย่างนี้อยู่หลายวารามากพระราชานี่ก็ครุ่นคิดนะว่าจะสอนอาจารย์ยังไงนะนี่นะจะให้อาจารย์คนนี้เขาหยุดพูดบ้างคือถ้าจะใช้อำนาจของพระราชามันก็คือไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเป็นอาจารย์เนาะบางทีพระราชานี่ก็เกรงใจข้าราชบริพารของตนเองเหมือนกันก็เลยหาคิดวิธีดีๆที่จะสอนทำยังไงปรากฏว่าที่เมืองพาราณสีนั้นทุกฝั่งมีบุรุษที่เป็นง่อยอยู่คนหนึ่งเป็นง่อยนี่ก็คือมือเท้าไม่สมประกอบจะเดินเหินอะไรก็เชื่องช้าต้องคลานไปบ้างก็เรียกว่าตูดไปบ้างคือกระดึบกระดึบไปขยับขยับไปแต่ว่าคนง่อยคนนี้เนี่ยเขามีวิชาคือเก่งในการดีดก้อนกรวดสามารถที่จะดีดก้อนกรวดเนี่ยได้แม่นยำมากพวกเด็กชาวบ้านก็มักจะไปเล่นกับบุรุษง่อยคนนี้เสมอๆมีอยู่คราวหนึ่งก็พาบุรุษง่อยเนี่ยขึ้นรถลากมาแล้วก็ลากมาอยู่ที่ต้นไทรที่มีกิ่งใบข้าวครบอะไรสมบูรณ์อยู่แห่งหนึ่งเราก็ทำการประมูลกันนะพวกเด็กนี้บอกว่าอ้าวเราจะให้บุรุษง่อยคนนี้ดีดใบไม้ให้เป็นรูปค้างคาวบ้างรูปช้างบ้างรูปม้าบ้างแล้วก็ให้เงินกันหนึ่งกากระนิกบ้างก็ไม่มากอะไรนิดๆหน่อยๆตามที่เด็กเขาจะหามาได้บุรุษง่อยคนนี้ก็สามารถดีดใบไม้ทั้งฝั่งให้มันเจาะออกมาเป็นรูปของสัตว์ตามที่พวกเด็กนั้นปรารถนาได้คือดีดขึ้นไปเนี่ยใบไม้กลุ่มนี้สมมติสัก10-20ใบเนี่ยนะดีดทะลุปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บ มันสร้างเป็นรูปม้าขึ้นมาด้วยเงาของแสงแดดที่สอดส่องลงมาในเวลาเที่ยงวันเด็กนี่ก็ฮือฮากันมากเลยโอ้นี่เงาอยู่ตรงนี้เป็นรูปม้าอีกอันหนึ่งก็เป็นรูปช้างอีกอันหนึ่งก็เป็นรูปนกอีกอันหนึ่งก็เป็นรูปค้างคาวรูปจระเข้โอ้ตื่นตาตื่นใจพวกเด็กนี่ชอบมากบุรุษง่อยคนนี้นี่สามารถที่จะคำนวณทั้งทิศทางทั้งมุมที่ยิงใบไม้เงาของแสงแดดให้ตกเป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการได้คือแกนี่มีวิชานี้แหละที่ชื่อว่าสาริตกะปรากฏในจังหวะนั้นผู้ฟังเป็นจังหวะที่พระราชาเนี่ยมาประพาสอุทยานพอดีจะต้องมาเดินผ่านบริเวณประตูเมืองซึ่งต้นไทรใหญ่นั้นก็อยู่บริเวณประตูเมืองนั่นแหละก็มีเหล่าทหารมาเคลียร์เส้นทางไปพระราชาจะเสด็จมาแล้วพวกเด็กนี่ก็แตกหนีกันหมดเลยลืมใส่ใจบุรุษง่อยคนนี้บุรุษง่อยคนนี้ทำไงก็รีบคลานหนีเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้เพื่อไม่ให้พวกทหารเห็นไม่ให้พระราชาเห็นตัวเองจะวิ่งหนีไปนี่ก็ไม่ทันแล้วพวกเด็กนี่ก็ลืมบุรุษง่อยคนนี้ไปแล้วปรากฏว่าพอพระราชาเสด็จมาถึงบริเวณนั้นเห็นเงาของต้นไม้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นรูปช้างเอ๊ะแล้วใบไม้ทำไมมันมาเกลื่อนกลนเกลี่ยกลาดอยู่ตรงนี้ก็เลยถามทหารมหาดเล็กทราบความที่ใบไม้ร่วงปลุกโปร่งไปหมดนี่ก็เพราะว่าบุรุษง่อยนี่เขามาดีเอาไว้เป็นช่องเล็กช่องน้อยให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆพระราชานี่เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งว่าโอ้เราต้องการคนแบบนี้นะนี่นะดีดก้นกรวดได้เหรอเนี่ยไหนตามบุรุษง่อยเปรี้ยคนนี้มาพบเราดูก็จึงค้นหาบริเวณนั้นเจออยู่ที่หลังต้นไม้ก็จึงจัดให้เข้าไปเฝ้าในพระราชวังทุกฝั่งพอให้เข้าไปในวังแล้วก็เชิญทหารทุกคนออกหมดนะให้เหลือแต่บุรุษง่อยคนนี้คนเดียวเราก็สอบถามบอกว่านี่เจ้าจะสามารถที่จะทำตามคำของเราได้ไหมเรื่องอะไรหรือพระเจ้าข้าก็เรามีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งนะพราหมณ์คนนี้โอ้พูดไม่หยุดเลยเนี่ยอยากจะให้เจ้านี่เอาขี้แพะเนี่ยหนึ่งธนาน1ธนานนี่ก็คือหม้อเบอร์20ประทับฟังหม้อเบอร์20หม้อ1เต็มๆนั่นนะใส่ขี้แพะให้เต็มแล้วก็ดีดขี้แพ้เนี่ยใส่ปากของพราหมณ์คนนี้ท่านจะทำได้ไหมบุรุษง่อยคนนี้โอ้ยธรรมดาทำได้แน่นอนเรื่องนี้ขี้ประติวคราวนี้ก็จึงเตรียมการแล้วในการประชุมขุนนางครั้งต่อไปก็จึงจัดที่นั่งให้อาจารย์นั่งตรงนี้บุโรหิตคนที่พูดมากๆนี่นั่งตรงนี้แล้วก็ให้บุรุษง่อยนี่อยู่หลังม่านเจาะรูม่านไว้พอดีพอที่จะดีดให้ผ่านไปได้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นมุมที่บุรุษหิตคนนั้นนั่งอยู่พอดีคือเหมือนเป็นมือสไนเปอร์เนี่ยนะทุกฝั่งนะเขาอยู่ในอาคารเจาะช่องไว้พอดีไม่ให้ปากกระบอกปืนยื่นออกไปสามารถที่จะยิงทำลายข้าศึกได้จากระยะไกลได้เช่นเดียวกันนี่คืออยู่หลังม่านเจาะรูม่านไว้นิดหน่อยเท่าประมาณกำปั้นนี้พอให้ดีดขี้แพ้ออกไปได้ให้อาจารย์อยู่ในมุมที่เหมาะสมเปิดประชุมในพระราชวังขึ้นทันทีขี้แพ้นี่ก็ใส่หม้อเตรียมไว้แล้วพระราชาก็ทรงตั้งเรื่องสนทนาขึ้นแล้วก็ตามความเห็นของปุโรหิตปุโรหิตก็เริ่มอ้าปากพูดเลยทำหวังพออ้าปากจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดไปได้สักหน่อยปุ๊บบุรุษง่อยคนนี้ก็ดีขี้แพ้ใส่ปากเลยปุ๊บทีละก้อนนะก้อนหนึ่งก็ประมาณเท่านิ้วก้อนนี่แหละผ่านช่องม่านตกเข้าบนเพดานด้านบนของปากแล้วก็กระเด็นเข้าคอหอยไปเลยอาจารย์ก็อึ๊กขึ้นนิดนึงนะเฮ้ยอะไรเข้าปากแล้วเนี่ยก็กลืนเข้าไปแล้วเพราะมันอยู่ที่โคนลิ้นแล้วมันเข้าไปในคอหอยแล้วก็ต้องกลืนเข้าไปแล้วคายออกมาไม่ได้ก็จะอ้าปากพูดต่ออีกพออ้าปากขึ้นกำลังจะเปล่งเสียงก็ถูกดีชี้แพะกระเด็นเข้าทางเพดานด้านบนกุ๊กลงเข้าคอหอยของบุรุษคนนี้เฮ้ยไม่รู้อะไรก็กลืนกึ๊บเข้าไปแล้วมันคายออกมาไม่ทันเฮ้ยอะไรนะจะพูดขึ้นต่ออีกก็ถูกดีจี้แพ้ใส่อีกเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกฝั่งก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกรอกน้ำลงในกันโถคือหม้อน้ำกรอกลงไปกรอกลงไปจนหมดนั่นน่ะนี่อาจารย์คนนี้เป็นอะไรทำไมจะพูดแล้วก็อึกอักขึ้นจะพูดแล้วก็อึกอักขึ้นดีจี้แพ้เนี่ยหมดทันทานหนึ่งหม้อเบอร์20ไปทำฟัง หมดเลยหมดจนกระทั่งว่าเขาจะไปเอาหม้อเบอร์40มาใส่ขี้แพ้ให้เต็มแล้วดีต่อไปอีกพระราชาเนี่ยได้รับสัญญาณจากบุรุษง่อยนะเห็นเรียกเจ้าหน้าที่มาให้เปลี่ยนหม้อแล้วเนี่ยก็ทราบถึงความที่ว่าขี้แพ้หนึ่งธนานหมดแล้วเหรอเนี่ยพอโทรเข้าไปในเต็มท้องนี่ยังไม่รู้เรื่องว่าควรจะต้องหยุดพูดอีกพระราชาจึงตรัสกับอาจารย์บุรุษนี้บอกว่าท่านอาจารย์ท่านกลืนขี้แพ้เข้าไปตั้งธนานแล้วนี่นะเพราะว่าเป็นคนปากมากนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยนี่นะท่านกินขี้แพ้เข้าไปท้องมันจะอืดมันจะย่อยไม่ได้แล้วมันไม่ใช่น้อยๆด้วยต้องหนึ่งหม้อด้วยนะไปๆท่านไปจัดการอ้วกออกมาซะก็เลยเอาใบประยงมาบดคลุกกับน้ำแล้วก็ให้ดื่มน้ำของใบประยงเข้าไปอ้วกออกมาอ้วกออกมานี่ขอโทษนะท่านฟังทั้งออกมาทางอุจจาระทั้งออกมาทางอาเจียนเนี่ยนะออกมาทั้งสองทางเพื่อที่จะไล่ไอสิ่งที่เป็นพิษคืออุจจาระของขี้แพะนี่แหละใบประยงนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับในเรื่องของมโหสถที่ได้เอาใบประยงนั้นมาให้วัวกินเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของนี่เขาเลี้ยงวัวด้วยอะไรกันแน่เป็นอุบายหนึ่งเป็นความฉลาดของโพธิสัตว์ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นพราหมณ์คนนี้เนี่ยก็ไม่พูดอะไรมากเลยนะเวลาถามความเห็นปุ๊บก็พูดนิดหน่อยปุ๊บแล้วก็รีบเงียบเลยไม่พูดมากอีกต่อไปเลยพระราชานี่ก็ถึงความสบายหูแล้วไม่ต้องทนฟังปุโรหิตาจารย์ผู้นี้พูดเรื่องเก่าพูดเรื่องเดิมพูดย้ำไปย้ำมาโอ้ยจนน่าเบื่อไม่ต้องทนก้อนนี้อีกต่อไปมีความสบายหูขึ้นมาจึงโปรดคนเปลี่ยง่อยคนนี้โดยการให้หมู่บ้านสวยสี่หลังที่มีทรัพย์เป็นภาษีที่จะให้ได้ถึงแสนกหาปณะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์คือเป็นอมาตย์ที่อยู่กับพระราชาคือพระเจ้าบรมทัตนั้นด้วยกันเรียนรู้จากเรื่องนี้ขึ้นมาโพธิสัตว์ในที่นั้นจึงมีความดำริว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถอันใดอันหนึ่งย่อมสามารถยังประโยชน์ให้ได้ดูอย่างคนที่เป็นบุรุษง่อยคนนี้ยังได้บ้านสวยยังได้เงินทองจากความที่ตนเองสามารถดีดขี้แพะเท่านั้นเองนะนี่นะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยบอกว่าพระราชาในครั้งนั้นก็คือได้มาเป็นพระอานนท์อมาที่อยู่ด้วยกันกับอาจารย์นั้นก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละส่วนบุรุษง่อยที่ชำนาญในการดีดมูลแพะได้มาเป็นภิกษุรูปหนึ่งในสมัยนั้นภิกษุรูปนี้ก็ทำอะไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือปรากฏว่าภิกษุรูปที่เคยเป็นคนง่อยเปลี่ยที่มีความชำนาญในการดีดมูลแพะในชาติที่เกิดมาเป็นภิกษุอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าบวชมาแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการดีดลูกหินดีดก้นกรวดนี้ได้เรื่องราวในชาติปัจจุบันนี้เขาเล่ากันมาอย่างนี้ท่านฟังว่าภิกษุรูปนี้ที่มีความชำนาญในวิชาการดีดก้นกรวดไปศึกษาเรียนความรู้มาจากอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักศิลาอยู่เมืองสาวัตถีกลับมาแล้วรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าไปฟังเทศฟังธรรมฟังมาแล้วเกิดมีศรัทธาบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาศึกษาอะไรต่างๆดีละแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมคือยังไม่บรรลุโสดาบันยังไม่บรรลุอรหันต์ไม่บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งเกิดมีภิกษุรูปหนึ่งในตอนนั้นก็มีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันชวนกันพากันไปอยู่ที่แม่น้ำอจิรปดีเมืองสาวัตถีเนี่ยจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำอจิรปดีอยู่ทางตอนเหนือพากันไปอาบน้ำอยู่ที่นั้นในขณะที่มาขึ้นพึ่งลมอยู่ให้ตัวแห้งเกิดเห็นหงส์สีขาวสองตัวพาบินขึ้นมาทางอากาศภิกษุรูปนี้ก็จึงพูดขึ้นเลยบอกว่าผมสามารถเอาก้อนกรวดนี่นะดีดให้โดนหงตัวเนี้ยที่ตาของมันที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้โห้ยท่านทำไม่ได้หรอกภิกษุรูปหนึ่งก็พูดขึ้นเอาแค่ว่าให้โดนฝั่งตาที่อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันยังยากเลยบุปผาถ้านกบินจากทางขวาไปซ้ายใช่ไหมเราก็จะเห็นตาขวาของมันใช่ไหมล่ะภิกษุรูปนี้ก็บอกว่าเขาสามารถที่จะดีดตาซ้ายของนกเนี่ย ที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยได้ด้วยซ้ำนะไอ้คนอื่นฟังก็บอกโอ้ยตาขวานี่ก็จะดีดยากอยู่แล้วมันต้องไกลทั้งสูงแล้วนกนี่ก็ไม่ใช่อยู่นิ่งๆด้วยท่านจะไปทำได้ไงทำได้เดี๋ยวทำให้ดูก็จึงหยิบก้อนกรวดกลมมาก้อนหนึ่งก้อนกรวดคมอีกก้อนหนึ่งก้อนกรวดที่คมๆนั่นก็คือมันจะมีเหลี่ยมมีคมที่เจาะเข้าไปได้ภิกษุรูปนี้ก็จึงเอาก้อนกรวดที่เป็นกลมๆไม่มีคมนั่นแหละดีดไปก่อนดีดไปให้โดนที่หลังของนกพอโดนที่หลังของหงส์ขาวตัวนั้นโหมันก็เหมือนคิดว่าเหมือนมีอะไรมาสะกิดหลังมันก็เลยหันกลับไปดูด้วยความรวดเร็วของภิกษุรูปนี้ก็จึงเอาก้อนกรวดที่คมๆนั่นแหละดีดตาที่มันหันกลับไปมองดูให้โดนตาข้างซ้ายของมันเพราะว่าตาด้านขวามันหันกลับไปแล้วใช่ไหมล่ะถูกดีดโดนตาซ้ายทะลุออกไปอีกตาขวาด้วยความแรงและความแม่นยำของการดีดนั้นนกหงตัวนั้นทำฝังตกมาตายแทบเท้าของภิกษุเหล่านั้นเลยภิกษุเหล่าอื่นนี่ก็เห็นมาโอ้ยคุณทำได้ยังไงเนี่ยแม่นยำมากโอ้ยแต่ว่านี่มันผิดศีลนะเนี่ยคุณทำไมยังจะต้องมาฆ่าสัตว์อีกไม่ได้ถึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าเลยบอกฟ้องขึ้นว่าภิกษุรูปนี้ทำอันตรายกับสัตว์มีชีวิตอย่างนี้ข้อนี้ไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าก็จึงตำหนิภิกษุรูปนี้ล่ะแล้วก็เล่าเรื่องสาลิตกาชาดกนี้ให้ฟังโดยในที่นั้นก็ไม่ได้ระบุนะถึงความที่ว่าภิกษุรูปนั้นได้บรรลุธรรมหรือไม่คือถ้าไม่ระบุไว้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้บรรลุหรอกคือเรื่องที่เล่าให้ท่านผู้ฟังในก็เกี่ยวกับว่าบุรุษง่อยนี้คือแม้มีวิชาแค่ดีดลูกหินดีดก้อนกรวดก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าก็ให้ทำให้มีความเหมาะสมก็แล้วกันคือถ้าความเป็นภิกษุก็อย่าเอาความรู้วิชานั้นไปหากินโดยไม่ถูกไม่ชอบหรือเอาไปทำร้ายสัตว์ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าถ้าเราใช้ความรู้ที่เรามีแม้น้อยก็ตามทำความดีทำอย่างจริงจังเหมือนอย่างมาอาชาในที่มีการทำอย่างจริงจังสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตนเองให้ดีขึ้นมาได้เป็น3เรื่องด้วยกันระหว่างวันนี้2เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาอาชาในคือเรื่องโภชาชนียะแล้วก็เรื่องอาชัญญะถึงความที่สามารถจะทำความเพียรแม้ตัวจะบาดเจ็บก็ตามก็ยังทำความดีต่อสู้จนถึงที่สุดได้เรื่องที่3นั้นคือเรื่องสาลิตกะชาดกว่าด้วยคนที่มีศิลปะสามารถที่จะใช้ความรู้แม้น้อยนิดของตนก็ยังเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้แต่เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาความสามารถของเรานั้นจะปรากฏขึ้นได้บุรุษง่อยคนนี้อยู่ถูกที่คือใต้ต้นไทรถูกเวลาในความที่พระราชาเสด็จมามีโอกาสเหมาะสมคือตอนที่เขาต้องการคนที่จะทำให้ปุโรหิตนั้นหยุดพูดได้พอดีก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวได้เหมือนกันแล้วการถูกที่ถูกเวลามีจังหวะเหมาะสมก็ต้องดูข้อนี้ด้วยถ้าความเป็นภิกษุก็จะมีสถานที่เวลาความเหมาะสมของในสมณเพศนั้นถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นคนแก่คนเด็กก็จะมีความเหมาะสมมีความถูกที่ถูกเวลาของแต่ละคนละคนเหมือนกันเราใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแก้ไขปรับปรุงเลี้ยงชีวิตของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้แน่นอนทุกฝั่งในช่วงส่งท้ายปีเก่า2564ขึ้นปีใหม่2565นี้ข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านผู้ฟังนั้นจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาในการฟังเทศฟังธรรมแล้วสามารถที่จะประกอบตนให้พ้นภัยจากวัฏฏะมีปัญญาในการที่จะรักษาตนให้อยู่ได้โดยที่มีนิพพานเป็นการเบื้องหน้าขอให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสำเร็จด้วยการเจริญอิทธิบาท4มีความสุขกายสุขใจด้วยการตั้งอยู่ในฌาน4เดินทางที่ไหนก็ให้มีความปลอดภัยด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ให้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยโภคทรัพย์ด้วยการเจริญเมตตา